I disturb you with my voice. I will disturb you with my language. I will touch you, I hope, with my words. Welcome, everybody, for Ed Catifado Poetry Show. Serdecznie w Bibliotece Polskiej. Nazywam się Agata Frumsewicz-Blaz, jestem przewodniczącą zarządu Biblioteki Polskiej. I will try to do it in two languages. So welcome everyone, my name is Agata Frumsewicz-Blaz. I'm the chair lady of this place, Biblioteka Polska in Amsterdam. Tonight we have a special guest here, Kati Fado. Katarzyna Kowalewska. Dzisiaj z nami jest gościnie specjalna, Kati Fado, Katarzyna Kowalewska. Welcome! Kati Fado, poetka, performerka, malarka, multitalent, modelka, dziennikarka. Zaprezentuje dzisiaj nam swoją poezję. Na ścianach widzą Państwo obrazy i fotografie Kasi. I mam nadzieję, że opowie nam dzisiaj coś więcej o tym. Kati Fado is an artist, multi-talented artist. She is a painter, she is a poet, she is a writer, she is a model, she is a photographer. She has really like multi-talents and we hope that you share this tonight with us. We are here because of the book Aphasia, the last book of Kasia. Dzisiaj będziemy rozmawiać, Kasia nam zaprezentuje wiersze ze swojego ostatniego tomiku poezji Aphasia. Ja bym chciała teraz Państwu przeczytać krótką recenzję, co Rafał Różewicz napisał o poezji Kasi i o tym tomiku. I would like to share some words from Rafał Różewicz about Kasia's poetry, but unfortunately it will be in Polish, so sorry for a moment, I will speak Polish, I will read in Polish. Katarzyna Kowalewska zaprasza czytelnika do świata, w którym łatwo się zgubić. Jej utwory są gęste, pełne znaczeń, bardzo metaforyczne, a jednocześnie trudne w odbiorze, do wielokrotnej, powolnej lektury. Odnoszą wrażenie, że poetka zawarła w nich cały swój elementarz przeżyć i myśli. Zestawiając je obok siebie, stworzyła prawdziwą, wybuchową mieszankę, w której znajdziemy wiele emocji, ekspresji, którą udaje się jednak konsekwentnie utrzymać w ryzach wiersza. W tych tekstach nie chodzi o to, żeby je zrozumieć, ale jak je poczujesz. Cechą tych utworów, które dotykają tematu niepełnosprawności, leczenia, pobytu w szpitalu, operacji, jest wspominana wyjątkowa konsekwencja i spójność. Przed Państwem Kati Fado. Kati Fado. Obślizgłej i głodnej zjawisk wychodzących z bagienstwa. first look. Tam czekałyśmy. Splotane wierzbowym płatem. A nasze widmy rozdrapywały horyzont. Ktoś przybył. Behind the passerby, church or the vision of breaking deconstruction. Alice was clapping her hands. Full of butterflies, toys from the attic and the scooting behind her head belonged to the other time. To the slimy land hungry of phantoms emerging from the swamps. Promise world. There where we are waiting. Waiting. Tangled by a willow. Tangled by a willow. Weeping. And our braids were scratching the sky. Scratching the sky. Someone covered with color. The stars and with the last breath on the sleeve. The undercut wings were smoldering quietly. We gave back to ghost, burned corpse, drops, havoc and fear! In broken windows, next train of the full automatic. The dust is mouth. someone. Let go a tie at the edge of life. It isn't that they don't know your name. There, everyone has the code on the face. Say it with the ribbons of acid. Insatiable for blood. The tickle of heaven of the shepherd's year. Tam ptaki bywają religie. Jest na jednej granic. Blood! Chmury zwisają. Blood! Kolejne zmiany wyświetlane digital. Pełna oto maruta. To nic, że nie znają twojego imienia. To każdy naszym im na twarzy. Zapisany z tym danym pasu. Santa! Nikolas! Blood. When you pray for a few cherries from lips of that girl. A few cherries from the lips of that girl. Which wasn't from the angels. She stuck a thorn in your eye. And then rolled on. Smooth and dark. That's all. In blood. Blood. There was. Too crowded. No one get out of there. But still they ask. Do tego komina wpada się z nieba. Tam są wszystkie iskry, pamiątki po tobie, kiedy byłeś dzieckiem, bez świętego Mikołaja. Kiedy modliłeś się o parę wiśni z ust tej dziewczyny, co nie była od aniołów. Wbiła ci cierń w oko, a potem potoczyło się gładko i ciemno. To wszystko, to całe zło! Tam jest zatłoczno! Nikt stamtąd jeszcze nie wyszedł. A wciąż proszę nowych. Ciągnę opowieść, rozstrzone myśli przez potylicę, błądzą między wglądem a otępieniem. Shot exploded thoughts. W pogotowiu senność, stoję na jednej nodze. Air and wonder. Wiatr mną szarpie niczym ślepą kurą. Ziarno trafiło się innej. Wyrosła piąta ściana! Siedem cudów wsiąkło w tych. Krzyk! Zacznie się objazd! Barada niechciany w ciebie. No product flight will begin. Unwanted parade. Parade of avatars, and I don't know from which I should start to count. Watermarks, the bent enemy, Tim and Krill, Blizzard, the red and the ochre, spill over the mouth, bitterness, and base of the material form. I make a od którego mam zacząć liczyć znaki wodne na tyłach wroga. Jeszcze w kwietniu zamieć ścina głowy. Czerwień i orcha rozlewają się w ustach. Gorycz ma smacz tworzywa, z którego lepią golema. Wciska mu w zęby toaletowy papier. Cika z okresem gotowym wkładam w ucho. Zabieram do sypialni. Śliny o lepszym jutrze. Sypie się tynk, pęka na puszka, zbliżeniowe karczy. Przyciąganie i zachłanność. Bogacimy się przez nieuwagę. Przecieka noc. W piątej ścianie rośnie dziura. Po atomowej bombie! To tędy przeszła dusza. Zrabowała lata świetne i teraz nic już nie wychodzi. Choć świadkowie mówią, krew zatrzepnie, kości się zrosną. And the greed we get rich through introversy. Need knife and film, grow walls a home. For this is summer dark, this is the way it went. The soul wild, blood is it now. Nothing comes out of nowhere. Anyone, everything, elbow witnesses. Witnesses say everything's a witness. Blood will clog, bones will grow. I will not get hot again! Martwych organizmów poszukuję organicznej prawdy. Dowodów na istnienie poza nawiasem, w przerwie między kropką a wielokropkiem, bawię się rozporkiem. Przesadzam? Rosiczki we mnie, jakby przepchała ogromną łódź przez zatkany odpływ. O napływych winnych sutannach milczę. W rachunku sumienia po akcie spływa jak po kartce. Czuję kwarc i srebro w ustach. Może to przynęta? Jestem taka rozciągnięta. Sięgam wyżej, by spaść najniżej twoich kolan, pożółkła muzo w przepalonych diodach w pochwie. W szlamie grzebię płody. Przykrywa mnie udolność listkiem, bynajmniej nie figowym, by tańczyć na róże przy wtórze. Brat! Brat! I splunięć. Kładzie się cień, oderwany od martwego, znoszę to ciężko, chodząc na rękach. Jestem małą Ofelią w labiryncie fauna. Prowadzę, choć pragnę na drugą stronę ziemi. Brudną pościel. We wnętrzu mojego umysłu jest zatłoczony szpital dla zwierząt. Tu nastąpiło tąpnięcie. Siła krew. Ogarnęła mnie wścieklizna. Modlitwa wykręta. Przy liniach wysokiego napięcia elektryzuje poświatą piękna. Jazda w szaleństwie. Piękną! Utraconej autostrady, które przywiodły nas tutaj. Warczy czarny asfalt, wyjący księżyc obżera się do pełni i zdycha. Kukły i kłody. Na drodze stoi kobieta o wielu twarzach. The hospital for animals. Wiatr wskazuje kierunek, w którym się rozproszy. Puppets and lungs. Ocierając się o jedność. Mury zapomnianego miasta wypluwają pestkę. With many faces. The wind shows the direction in which she will dissipate while vibing on the unity. All the forgotten cities spat her out as a pit. Oh, it's good that ostro. Food has rotten on the blade. Spit down as she know on the saliva. Day. It cleared up. Jin showed us for Boju. Nice. Object pojawił się też jak. There cannot be a break between two. Nież go rozleje. Nie może być przerwy. Między zębami rośnie milczenie. W pustych oknach ślady popełni. You need to be touching, but on the road stands a man without a face. The balloon with the verses. He spreads the gospel, but passages from life. We'll talk about yours. Ten steps of the waltz and roller. As a roller, you will expand this form. Warm up the surface. Rękopis straconej. Potrzebny jest retusz, ale na drodze stoi mężczyzna bez twarzy. Balon z wersami. Rozgłasza Ewangelię o przejściach dla niewidomych. Ty opowiesz o swoich tanecznych krokach walca. Rozwiniesz rozgrzaną nawierzchnię. Podłożysz kamień. Kamień pod język. On the road, front of the world, many faces. Wind shows. Direction, wind shows. From walking on the unity. Walls of the garden cities. Spat out. Like a pit. Mieszaniu w głowach. About mixing in heads. Jak? W przypływie mroku nogi z waty. Świat odkleja się od kliszy w oku i tonie. Tonie. Tonie w odmętach, świecimy golizną. Nie. Odarci bez rozgłosu, bez laurowej gałązki. Poruszamy taflą mętnej wody, niby koroną w królestwie bezsłowia. Koronki, koronki, czyn, tęgniejsze na zębach. Wchodzą na język wchodzą i trą. Żary leniwie do mięsa. Aha. Pamiątki z wysp przelubnionych, do których należy nasza melancholia. Rozłąka. Mapy płowiejące w suchości gardła. Zalewamy się, żeby ocalić proporcje znikania. Paradoksalnie, to rozwarstwienie jest pełne powagi i magii. Suddenly, in between the breakers, into the words of the poetry matter. wyrywami we włosach. Bez pukania wchodzą w nasze fortece. Morza, złącony osad zabiera, ale nie oddaje. Dźwięcznych i drżących, powracających ustach, poru szczerych, fałszywa optyka, pieśń zepsuta, pieśń pusta, zatacza.

it. This is really beautiful. Yeah. And Maar dat gaat ook met, als je een prijs wil winnen in Nederland met een boek, dan moet je dat ook insturen via een uitgever. Ja. Dus dikke lul drie dingen. Ja. Heb je nou een gedoe? Ja. Want zij zijn nu ook. Ja, ik kwam nu terug van roken en ze zegt, we gaan nog even roken. Dat zou rond 9 uur, half 10 uur rustig kunnen zijn op de buien. Maar dat is niet gelopen naast. Ja, ik woon niet heel ver weg. Ja, dat is lekker gewoon. Moet je denken aan. Ik ben echt heel blij dat ik er een keer voor moest. Ja, soms lekker. Jawel, maar alleen als je naar huis gaat. Ja, niet als je naar huis gaat. Ja, dan moet je dat.

Dan zal ik... Is dat geen feedback. Ik zou twee in het gedichten voordragen. Die zijn vertaald door Arco van Iperen van Cativado. In dit mooie boek Vers Verliefden Intiem. Allemaal over allemaal goede Poolse dichters en dichteressen. Met hun Poolse poëzie en Nederlandse vertalingen. Het boek is ook hier te koop. Dus het zijn allemaal liefdesgedichten. Voor hoeveel? Allebei 20, denk ik. Zal ik weer gewoon... Krutko Miłość. Kort, liefde. Ik heb te veel naïviteit ingenomen. Ik verdraag ontberingen. Geheugendegeneratie. Buiten bereik van het lichaam, vreemd in een omgekeerde beweging, bewusteloze vogels binnen bereik van het verschroeide gras. Liefde verdwijnt door verstrooidheid en zwaarte. Het poeder van vage constructies, daarin processies. Anders aanwezig dan zwavelvlekken in de ogen. Die momenten dat stilte heerst en de tekenen groter worden. Dysfuncties, resonantie, nachtmerrie. De liefde vertelt anekdotes over de doden. De foetus zuigt aan een verkoolde vinger. Vyasna, lente. Ik voel dat er iets ernstigs aankomt. Dus er is een beetje moed nodig om te genieten van de brute zinnelijkheid. Want we kennen elkaar net en ik overdrijf nu al met intimiteit. Uitgedroogde haarwattels in iets groters dan de toekomst die de stad is ontvlucht. In een dialectiek van ontwaakte verlangens op de eerste dag van de rest van mijn leven, daar op de achterbank. Beter lente me in mijn tederste plek. So, at the end of this evening. So, how do you feel in the evening about your beautiful art? I know, I think I feel happy. Yeah. So good. This is my first poetry evening in Polish, in Poland, so I'm very glad. And it's also my first book poetry evening of my book. So, because I had some health problems and I couldn't do it before, so that will help. Book release! Good. Yay! How much fun for it? The book? Yeah. I think they're both 20, yeah? Yeah. 20 euros. Nice. The Afasia and the translated poems. So one might say that your poetry, especially Afasia, is very dark and gothic. But you said also, say that it's not from the beginning to the end so dark, it's disturbing. And the last poem is very positive. I didn't have I didn't have occasion to present the last poem because it really says about winning the hope. and the positive thinking. It's just a story about my life traumas that I really went through, about sexual abuse, about endless being in hospitals, being sick of many sicknesses, being operated many times, having accidents, having love failures, all that I put in this one book, and that's why it's so tense and dark maybe, and maybe scary, but it's all true. Yeah, the Yeah, one of the strong criticism, positive criticism about the book when it won the prize was that it has these strong thematics. It's not just a collection of poems. No, it's built like a poem in Polish. Every poem is connected to another one. The first two poems are in, let's say, called prology. The last is epilogue, and there are poems in between. But it's this whole book is built a little bit like play in Graf Klasse, Cortazara. You can read it by the chapters, but there are also the names of the chapters, which are not only in one spot, they're also appearing in another spot. So that every reader can use and can choose his own way of reading of this book. And still, it makes one story. There is no poem that is out of blue. You don't ever know from where. They're all connected. They're all composed in one. And can you say something about the style of language you use? Because it's described as kind of modern poetry, it's not traditional. Well, I'm describing poem and hyper modern poetry. It's of being very tense, very metaphorical, with many, many layers of interpretation. What is my wish? I always want to leave. I'm trying to make a strong ending, but still this ending is open. I'm always leaving to interpreter, the reader, his own path of interpretation. And I also met some response that the same poem was interpreted on different ways. And I think that makes me super happy. That makes me very, very, very content. Thank you. About the heaviness or perceived heaviness of the book, would you describe the book as being a kind of metamorphosis or catharsis? Definitely, and even more. This book cost me my mental sickness, but I have to admit, because of this book, I was 9 times in mental hospital, and it was. That was really, really thriller, more horror. That was really bad. Because this book, from the poetry book, I start writing my diary, my scientific articles, my journalistic work, building this upper and upper, and being more and more open in all what I experienced. And it was so much that I felt like I opened the Pandora box of everything that I kept under the carpet for many years, and my mind couldn't process that. And also people that I accused personally in this book, they started frightening me, and they were very powerful people in my country. So it's all turned that make me being sentenced for about 6 years of absolutely aphasia, in a sense of being completely excluded from sociality. Couldn't read anything for a few years, couldn't watch anything for the few years because my mind could not concentrate, being in constant nightmare that was from day to day, sleepless nights, a few nights in a row, and all kinds of bad things with losing the friends and my best and my daughter and everything that I had in life. And that book was already priced in 2017, but never published because I got in quarrel with the publisher because I wanted also in English, and they said they don't have money for that, and I wanted to do it myself, and they said, no, your English is not enough good, you cannot good do it. So I told them, okay, I have to curse and I never do that. So anyway, coming back to the story, that book cost me lots, and this year happens that win another prize of the best poetry debut book in Poland just shortly after I came out from coma and being in what do you say in English, critical stage, and losing ability of speaking in Polish, speaking in English, speaking at all, eating, walking, everything. And after some weeks, my mind started getting back better than ever, just from before when I became having mental problems. And I sent the book for the contest, and the book won. And then I wrote another one, which will be released, I hope, in the beginning of the next year. And I'm sitting here, and I can be speaking. And just a few months ago, I was unable. I would not say to you any word because I was not understandable. Even my daughter, the doctor, was coming and asking, what she's saying, it sounds like Polish. And she said, well, it's like baby, growing, making some kind of sounds that don't have any sense. So, I'm happy. So, I probably paid for the book and literally aphasia, but can you tell us something more about the new book you want to publish, because it's called Obcy Język, Alien Language. It's the book which tells all my story about mental hospitals, about the stigma of having disease mental disease on the paper, and in Poland it's still a huge stigma and a huge stone on your back, and it's also a kind of a conversation with another great poet in Poland who is sick on schizophrenia, and we are friends for many years, and we were in the same hospitals, and he was prized much more, even more times than me in poetry, and it's kind of conversation between us, and also testimony of all these places, and also the huge question mark, if it's possible to communicate for the people that are from the other side of the world, of the wall, if it's possible, if that world is different, or this world is different, which of these worlds are more, it's more normal. And it's also heavy, and the poems are very big, long, and intense, but the conclusion is also very positive, that it is possible, if it's only need the goodwill from the one of the sides, and then it's possible. And when you speak through the heart, when you speak through the emotions, the other things goes away. So that's shortly about that. This other poet is called Kacper Pusa. Pusa. Yeah, recommended. Very good poet. Also the language is much quite experimental. It's very experimental language with very long lines. And lots of also modern and young language, like slang young language, and but cool. You also have a book of the earlier works that could be composed. Yes, I have two books, earlier books, which are much more in traditional way of saying of the poetry with also love poems. And this year also I wrote about 400 haiku, like miniatures poems, which are quite positive and completely different style than aphasia. Yeah, because very interesting in your work, not only the metaphysical, metaphorical deepness in it, but also this play of light and dark, the light and the dark. Yeah, that's always that. It's always that, but can be 40 pages of 20 of dark, some of dark and bright, and on the end always the brightness meaning. Yeah, and also when I look at your paintings, I mean, that's a big contrast. They're very bright. Although always you can see somewhere a little bit of darkness in this happy paintings. Yeah. For the good viewer. And recently also, you always photographed yourself. You were also a model. And recently you tried to catch all these beautiful colors of nature. I just see the beauty everywhere. Yeah. I mean anything. I mean I love music. I love nature. I love paintings. I love photography. I love dancing. I love theater. I love philharmonic. I love free jazz. I love traditional. I just love art. I just love anything. It was created by the nature, which I find absolutely fascinating. I mean, I photograph like crazy these flowers and the birds and butterflies or landscape or something. And then I transform that somehow in my brain, and I'm trying to put it out with my brush. But I'm sorry, I'm not a perfectionist in that. I'm not a great painter. My painting is like close to cobra style, what they say, kind of native way of painting. But I did it just when I paint 60 paintings. When I came out, was coming out from the coma, and I could not speak. And the doctors told me, before you speak, if you cannot, and I could understand them, just make the image. Just make the image, just try to communicate by the colors and forms. And they start just popping out like mushrooms after the rain, how we say in Polish. Also in Dutch. They're beautiful. Yeah. I love you, man. So are there people in the audience who would like to ask some question? Or, will you read one more poem? One poem? You wanted to ask something. Then I would like to read the last poem, which is very positive from the book, which is positive, which is closing the book of aphasia. It starts very dark, starts from the coffin, starts from the death, but the ending is it's going through. It's about transformation from the very, very dark for the grave to the light, and seeing the brightness of the stars and the big deer in the sky, and knowing that endless is what, where we belong. Epilogue. And this is not working, I think. Mm-hmm. Yeah. So maybe turn it up a bit. I can hear you. What? One? I don't know, it's not. Yeah, one is better. Żeby tak na jedną noc stać się ciemnym żyjątkiem, wpełznąć do trumny znanego mordercy, zepsutych tkanek zbudować okazałą rezydencję, potem wyjść na powierzchnię zupełnie odmienionym. Jeszcze to jest cytat z mojego przyjaciela, Florian Konrad się nazywa ten poeta. Tytuł wiersza: Natura przemiany. Niech cię nie zwiedzie jasna aura. Delikatność wypłynęła z walki. kiedy rosa opuszcza kamień, nosi węgle jego ciężar. Ostrość zostawiła ślady w mojej opowieści. Coś pchnęło kadr głębiej. Róż rozciętej błony dojrzewałam w mózgu. Chowając w ciemnościach narzędzie zbrodni, ta podstępna ciekawość na dnie suchej studni. Studiowałam zło z natręctwem powtórzeń. Ha! Sznur na szyi przetarty i przekrwione oczy. Przeszła burza. Las wciąż szumi. Zbliżamy się płynnie jak obrazy, przenikając wnętrza, trzewia i jestestwa kurhany, rozcupując przeszłość, gotową do ścięcia. A gdzie? Gdzie skryła się bestia? W księżycowych sonatach. Ujarzmy nas wyboru. Snuję się nad ziemią w wolnym zamyśleniu. Z destylacji grozy wyłaniają się szkice. Dom i czułe ścieżki na powietrznym szlakiem. Znaczą terytorium. Widzisz? Wielką niedźwiedzicę na gwiezdnym łańcuchu? Nasze powiązania grają o zwycięstwo. Tak, nagroda wychodzi ze skorupy, z prześwitu. The nature of transformation. Don't be fooled by bright aura. This delicacy came out of the fight. When the dew leaves are stolen, carries in the mist its weight. The sharpness left its traces in my story. Something has pushed the film frame deeper. In the pink split of venom, I was ripening in the brain, hiding in the darkness, the murder weapon. This descent for curiosity at the bottom of a dry well. I was studying the evil with the obsession of repetition, the cord around the neck frayed and the bloodshot eyes. The storm has passed, the forest is still rustling, coming up smoothly as images, penetrating the interior, viscera and the selfhood's tumors, unknotting the past, ready for the cut. And where has hidden the beast? In the moonlight sonatas, tamed by choice, I am wandering above the surface in a slow reverie. From distillation of the all are appearing these sketches. Silent home and tender paths in aerial twins. I'm paving territory. Do you see the big bear on a stellar astral chain? Our links are playing to win, and the award is coming out of a shell and plummet. So, thank you for a great evening, Kati Fado, Katarzyna Kowalewska. Thanks for the musicians, fantastic improvisation music. Yeah. Thanks, Amina, for the second voice and the dance. Thanks, Guno. And the double bass. Thanks, Lucas Schuurman. Lucas. Thanks, Martin Beyen. Of course, Kimbo Bauman. Yeah. And also Hans, who is broadcasting this on the radio. So, and that can also be listened back, I guess. What about Agatha? Organization. Yes. Of course. Polish composer, specially made for the book from 2017. Okay. I want to write the word, but I need to say the word. No! I'm gonna give you. I'll put them in order.

dat wel. En wat anders geven, dat was iets minder respectvol, maar ook weer niet zo respectloos of zo. Maar dat was wel heel grappig. En het grappige is dus dat zijn een van de meest bekeken filmpjes op zijn kanaal. Oh, vertelde die ook nog. Een van die filmpjes is zo 300, 400 keer bekeken. Ja, wanneer deden we het april? Juist omdat hij zo'n reactie uit was. De stukken zijn echt leuk. Ja. Ja. Ja, echt niet goed. Heb jij dan soort reacties gehad op de Noise? Op PSV? Hoe bedoel je dat? Ja, reacties. Van mensen op die... Reviews? Ja, zeker. Volkskrant reviews en zo. Nou ja, nee, dat weet ik niet. Maar vader, daar zaten we ook op de avond dat er ook tafeltjes was. Er waren heel vaak mensen die nergens wisten. Die kwamen binnenkwamen. Ja, sommige mensen rennen weg, en anderen die zeggen van mag ik even? Oh ja. Ja. Dat gebeurt nooit in Nederland. Ja, dan liet je zo. Wat? Dan liet je zo. Ja, natuurlijk. Ja. Is dat nog steeds in de ik kom niet uit in de Ja, dat was allemaal leuk, maar... Ik kreeg al mailtjes van ze. Ik ben laatst een keer geweest aan die maar voor de rest, ja. Ik heb het idee dat ik een beetje zo spreek. Ik heb het allemaal niet meer. Yeah. Ja, maar ze zijn in de tank. Ja, maar dat is hetzelfde.